बेशक असी उम्मीद था रखूं त असांजो पालनहार असांजा ॾोह असांखे बख़्शींदो, इन करे जो पहिरीं असीं मुसलमान थिया आहियूं।